بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب لابنيا آيادة صدباتا إيا اللحاد آيادة صدباتا إيا كولاد وصورة الأنبياء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وفن وغصة ورمي نبي الله إبراهيم خليل الرحمن لباتذي لوب جيسي أي إلهي سبحانه وتعالى وغصة ورمي marka hadda waxaa ilaahay noo soo sheegay casharkeenna hore ayuu ugu dambeeyay nimankii qoonkiisa ahaayo kufaarta ahay markii waxa weeye xujooyin fara badan uu ku oogay wax xujadaas ay uga hortagaana ay waayeen inay warkoodii ka dhigeen hala gubo ay yidhaahdeen ibraahim aalihadiinana u gargaara haddii aad falaysiinay yidhaahdeen aalihada nusradeeda qoryo badan ay fulmiyeen kolkaasay horiyeen muddo markaasaa nabiyullaahi ibraahim dabkii lagu tuuray markii lagu tuurayna alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaanu dhahnay naaray ahow qabow nabadgelyana ku ahow nabiyullaahi ibraahim korkiisa halkaas ayaa casharkeenna hore noo joogay marka alla haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala dhagar bay la dooneen oo taxriiqaasa waxaana ka yeelnay kuwa khasaaray wa araaduu bihi kaydan dhagar ayay la dooneen fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay alakhsariina kuwa khasaarayo waxa weeye wixii dhagarta ay sameeyeen ayagaa ilaahay ku celiyay subxaanahu watacaala maxaa yeele dhagar sideedaba qofkii sameeya asagaa ilaahay ku celiya oo alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa yaxiiqu lmakruh sayi-u ilaa biahlih makriga sayi ahu ma hareereeyo ilaa ahalkiisa mooyaane marka hadda nabiyullaahi ibraahim dhibaatadaas ayaa loo geystay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka badbaadiyey dhibaatadii xoogga laheeday oo nimankaas ay ku sameeyeen kufaaru qoomihii ahay markii waxa weeye nabiyullaahi ibraahim rabbigiisa uu ku tiirsaday oo xataa haddii waxa weeye khalaa'iqda ilaahay malaa'ig iyo qeyrkood isugu yimaadeen oo waxa weeye inuu wax u sheegto xataa uu diiday oo xataa waxaa la yidhi malaggii oo hawada xakumaayey ayaa loo soo diray markaasuu wuxuu dhahay haddaad doonaysid ibraahimow waxa weeye naarta tan hawada ayaan ku kala buubinayaa nebi ibraahim markaasuu dhahay laa xaajata lii ileykumuu dhahay wax danoo idinka leeha ma jirtou dhahay xasbi allahu wanicma alwakiil ilaahay yaa kaafigayga isagaana mid la kala saarta u nimca leh waxaa kaloo la wariyaa la yidhi markii xarkaha ay ku xireen inay dabka ku tuuraan wuxuu dhahay baa lihi laa ilaaha ila anta subxaanaka laka alxamdu walaka almulku laa shariika lak sidaas ayuu dhahay markaasay waxa weeye waxay ku tuureen baa la yidhi naartii geedkaas minjaniiqa ayna ku rideen asagoo markaasi hawada kusii socday intuusan naarti gaarin ayaasay jibriil soo qaabilay baa la yidhi oo dabkina kusii socdo hawada laga sii tuurayoo macnaha damuun la sii genayoo kale ah markaasuu wuxuu dhahay ibraahimow alaka xaajow dhahay dan ma leedahayo waxma kuu qabtaa markaasuu dhahay amaa ilayka falaa u dhahay adiga xaggaaga wax danahonka leeha ma jirto u dhahay say jibriil markaasuu wuxuu dhahay rabbigaaga su-aalihii walba aniga haddaadan dan iga lahayn markaas nabiyullaahi ibraahim wuxuu dhahay baa la yidhi xasbii min su-aalii cilmuhu bixaalii ayuu dhahay su-aasha ilaahay waxaa iga kaafiyo u dhahay xaalkayga inuu alla ka warqabo waqtiga markaasi dabka lagu tuuraayey da'diisa iyo xaaladda say aheeday sanigiisa iyo taas ilaaha ku cilmi le ahlu siiradu waxbay sheegsheegaan markii dabka lagu tuuraa la yidhi waxaa yimid baa la yidhi say kasta oo xayawaanka arrada joogay ah ayagoo markaasi dabki deminayaa la yidhi ilaa bahasha la yidhaha wasiqa mooyaane oo la yidhaahdo maaragtay gorodaxada loo yaqaano ama goodaadada loo yaqaano amase bahasha gulacda la yidhaahdo taas waxaa la yidhi waxau afuufayaa leo sii hurinaya naartaa la yidhi marka sidaas daraaddeeda rasuulkeena calayhi salatu wasalaam axaadiistana waa kusoo aroortay in la dilo oo nabigeenu waxau dhahay qofkii maaragtaya dilo maaragtaya man qatala wasiqatanu dhahay qofkii goodaado dila ama gorodaxo ama bulac dila fii awali larbatin larbatan ugu horeysa kutiba lahu mi'atu xasanatin boqol xasana ayaa loo qoraya wa fi saaniyati marada labaad qofkii dilo marka hore ina la gifa marka labaad dilane asagana qontonaa loo qorayaa marka saddexaad ninkii dilane labaatan sanaa loo qorayaa marka hadda waxa weeye nabiyullaahi ibraahim sidaas ayaa waxa weeye iimaankiisa iyo tawakalkiisu ay aada iyo aada ugu weynaayeen. kala saarka ilaahay uu tala saaranayo ayaa markaasi mid aada iyo aada maaragtay aan la gaari karin ah, maxaa yeele maqaamka ugu sarreeya ayuu taagnaay. sidaas markay dhacday ilaahay wuxuu uhi wanajaynaahu waanu korinow dha ilaahay, nabiyullaahi ibraahim waanu korinow dha ilaahay, wanajaynaa waanu korinow dha ilaahay hu ibraahim, waluudan luudna waanu korinay oo ahay ibnu akhiihi haaraan. waxa weeye meeshaan dabka lagula tuuray nabiyullaahi ibraahim waxay ahaade meesha la yidhaahdo baabil oo ciraaq ku taalla. arrintaas markay dhacday kabacdi ayaa halkaas nabiyullaahi ibraahim kasoo hijrooday, markaasuu arlashan soo aaday dhulkan falastiin ayuuna yimiday. siibaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanajaynaahu waanu korinay nebi ibraahim ow dha ilaahay, oo waxaanu ka korinay dabki, waluudan luudna waanu korinow dha ilaahay, ilal arli arrada ayaanu usoo korinay, alla sii arradaasoo baaragna aanu barakaynay fiiha eeda dhexdeeda, lilcaalamiina caalamiintaan u barakaynay, arladii barakaysneeday ayaanu usoo korinow ilaahay. marka hadda nabiyullaahi luud oo markaasi wiil yar ahay oo hadda u nin weyna waa ahay laakiin uu dhalinyaro ahay ayaa la socday. asaga hadda kulley halaagaan lama uusan kulmin, laakiin waxa weeye adeerkiisa uu iska soo raacay oo walaalkii iska yar nabi ibraahima dhalay, walaal kaleu xataa iska lahay oo la dhihi jiray naakuh nin la dhihi jiray ayaa maaragtay yaa jiray, isaguna labadoodaba way ka yaraayeenoo owlaadda waxa weeye aazar waxaa u weynaay nabi ibraahima u weynaay. culamada qaarna waxay yidhahdeen haaraan ayaa weynaay, saasay yidhaahdeen. marka sida raajixaase waxa weeye owlaadda nabi ibraahim nabiyullaahi ibraahim aabihiis ma aazar aazar waxa weeye owlaadiisa nabi ibraahima u weynaay saasaa la yidhahda, oo nabiyullaahi ibraahim owlaadda aazar ninku weynuu ahay. waluudan luudna waanu korinow dha ilaahay ilal arli arladi ayaanu usoo korinay, alla sii arladaasoo baaragna aanu barakaynay fiiha eeda dhexdeeda, lilcaalamiina caalamiinta aanu barakaynay, oo waxa weeye webiyaal fara badan ayaa lagu barakeeyey iyo geedo, arladaasna waxay ahayd shaam ay aheedaa layidhi. nebi ibraahim falastiin ayuu degay, luudna waxa weeye ardul mu'tafika weeye nimankii qoomu luud ahay dhulka ay lahaa jireen, oo hadda waxa weeye dhulkakan hadda loo yaqaanaa urdun meeshaan loo yaqaano ambase jordan weeye. hal maalin socod ayaana u dhexeeya, maxaa yeele meeshaas iyo falastiin hadda waa isu dhow yihiin. marka nabiyullaahi luud qoladaas ayaa rasuul ogaga diray, waasuu ku tegi doonaa. wa wahabnaa waanu u hibaynow dha ilaahay lahu ibraahim ow dha ilaahay, nebi ibraahim marka owlaadan la siinaayo waa markii uu ciraaq kasoo tegey, intii hadda ciraaq joogay howlahaas dhibka badanna ayuu ku jiray. ilaahay subxaanahu watacaala markii halkaas uu yimiday oo hishada uu ku yimiday ayaa alla subxaanahu watacaala waxyaabo markaasi hibooyina ayuu ilaahay siinayaa asagoo markaasi owlaad la'ay. waxaa isla yimid asaga iyo sawjadiisa saaraa heeda weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wawahabnaa waanu u hibaynow dha ilaahay lahu ibraahim ow dha ilaahay, asagoo markaasi su-aashay walad sidaan ugu tagi doono suuratu saafaat, isxaaqa isxaaq ayaan u hibaynay iyo wa yacquuba yacquub ow dha ilaahay oo ibnu isxaaqa naafilatan xaal uu yahay sii ziyaada ah. yacquub wuxuu ziyaada ku yahay mas-uulkii uu ziyaada ka yahay, oo waxa weeye waladulwaad waaye, oo waa ka haddii ilaahay yidhaahdo aynu ku ataan macnaha aan ku soo marnay hadda kabacdina ilaah duur aan ugu tugi doono suurada soo socda, suuratu huudna waa tan ku soo mari jirnay, wamin waraa isxaaqa yacquub weeye, fabasharnaaha bi isxaaqa wamin waraa isxaaqa yacquub waa tuudha ilaahay, oo isxaaq bacdigiisa yacquub ayaa maaragtay asagana ugu bishaarayn oo isxaaq uu dhali doono. marka laakiin asaga su-aalkiisu waxau ahay wiilkaasuu ahay. marka naafilatan waxa loo leeyahay wa yacquuba yacquubna waa u hibaynow dha ilaahay naafilatan xaaluu yahay sii ziyaada ahow dha ilaahay, wa kullan kula arkow dha ilaahay. waxa weeye nabiyullaahi ibraahim iyo maaragtay yaa labadiisa walad, wa kullan kula arkow dha ilaahay jacalnaa waxaanu ka yeelnay saalixiina kuwa suusuuban ayaanu ka yeelnay. nabi ibraahim iyo owlaadiisaasba saalixiin ayaanu ka yeelnay, waxa weeye ambiye ayaanu ka yeelnay, saasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. Marka hadda saalix waxa weeye rasuul iyo nabi iyo maaragtay qof mu'mina kulli waa la yidhahdaa, waa kelima intaasoo dhan wada kulminaysa. Wa kullan kulla arkow dha ilaahay jacalnaa waxaanu ka yeelnay saalixiina kuwa suusuuban, wa jacalnaahum waxaanu ka yeelnay dha ilaahay a'imatan imaamyaalo ayaanu ka yeelnay, yuqtadaa bihim fi lkhayr weeye khayrka loogaga dayanayo, wa jacalnaahum waxaanu ka yeelnay dha ilaahay a'imatan imaamyaalo, a'imadaasoo yahduuna hanuuninaya dadka biamrina amarkayna ku hanuuninaya, yahduuna hanuuninaya dha ilaahi subxaanahu watacaala biamrinaa amarkayna ku hanuuninaya diinkayna weeye, wa awxaynaa waanu waxyoonow dha ilaahay ilayhim xaggooda fi'la alkhayraati khayraadka falitaankiisa ayaan u waxyoonow dha ilaahay, wa awxaynaa waan u waxyoonay rusushaas isdhalayow dha ilaahay fi'la alkhayraati khayraadka falitaankiisa ayaan u waxyoonay, iyo wa iqaami salaati salaada oogideeda, iyo wa iitaa'i zakaati zakada gudashadeeda, wa iqaami salaati salaada oogideeda, iyo wa iitaa'i zakaati zakada gudasheeda. In salaada la falo oo la oogo weeye oo lala yimaado weeye ayaga iyo wixii markaasi raacsan. Wa kaanuu waxay ahaadeen ow dha ilaahay ambiyadaasi lanaa annaga caabidiina kuwa na caabudo ayay ahaadeen, wa kaanuu waxay ahaadeen ow dha ilaahay lanaa annaga caabidiina kuwa na caabudo. Halkaas marka waxaynu uga baxnay qisadii nabiyullaahi ibraahim, halkaana waxaynu ka gelaynaa qisadii nabiyullaahi luut oo ayaduna saas ila xiriirta. waluudan ow dha ilaahay subxaanahu watacaala, waluudantaan ficil muqadar haa lagu nasbinayaa, waxaa lasoo qadirayaa. wa arsalnaa luudan waa dhihi kartaa, ama wadkur xusow dha ilaahay luudan luud xusow dha ilaahay, amase ficilkan ka dambeeya ayaa nasbinaya. waluudan luudow dha ilaahay aataynaahu waxaanu siinow dha ilaahay xukman xugun ayaanu siinay. waluudan luudow dha ilaahay waa luud ibnu haaraan weeye, aataynaahu waxaanu siinay luud xugman xugun ayaanu siinow dha ilaahay. waxa weeye faslan bayna alkhusuum weeye, dooda oo la kala saaro ayaa loola jeedaa. wa luudan luudow dha ilaahay subxaanahu watacaala aataynaahu waxaanu siinay xugman xugun ayaanu siinow dha ilaahay subxaanahu watacaala, xugun ayaanu siinow ilaahay, iyo wa cilman cilmi ayaanu siinay. waxa weeye sharaa'icda iyo axkaamta lagu cilmi lahaada weeye. wanajaynaahu waanu ka korinow dha ilaahay nabi luud min alqaryati qaryadii ayaanu ka korinay, allatii qaryadaasoo kaanad aheeday tacmalu inay camal falayso alkhabaa'isa waxyaabaha foolxumada weeye, oo liwaadka iyo maaragtay waramyu bilbuduq weeye walicda biduyuur wa kayri dalik, waxyaabo badan oo foolxun ay samayn jireen qowmu luudka weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala allatii qaryadaasoo kaanad aheeday tacmalu inay camal falayso alkhabaa'isa waxyaabaha foolxumadaa, waxaa u weynaa khabaa'istaas liwaaska ay samayn jireen oo raggay u tegi jireen weeye. waxaa kaloo samayn jireen fargen ayay samayn jireen, waxaa kaloo samayn jireenaa la yidhi shimbiraha qoolayday ku cayaari jireen, waxay meeshay isugu yimaadaan luraad ayay samayn jireen, majaalista markay yimaadaan anshaxumo oo markaasi waxa weeye way isku xadasi jireen way isku dhuusi jireen baa la yidhi, ayagoon kala xishoonayn awradooda waxa weeye ayagoo isarkaa isqaawi jireen. waxyaabahaasoo dhan afcaalu qoomuluud weeye, afcaalu qoomuluud kaliya ma ahan liwaas, waa badan tahay. maxaa yeele hadda qoolayda markaasi lagu cayaaraayo laftirkeedu xaaraan weeye, oo waxay kamid tahay afcaalu qoomuluud ay kamid tahay, fargenku kamid weeye, waxaasna nahi baa kusoo arooray. maxaa yeele waxyaabaha hadda saasi ilmaha caruurta laga celiyaa loo baahan yahay. maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam lacana allahu man facala ficla qoomuluudow dhah, allah lacnado qofkii fala ficilku qoomuluudow dhah. ficilka qoomuluud marka daba safuurka kaliya ma ahayne, waxyaabo kaleentoodoo badan ayaa jiroo foolxumo ah oo hadda mujtamacba lagu arkaayo. waxa uu arkay nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin qoolay raacdaynaayo ah, markaasuu nabigu waxa uu dhahay shaydaanun yatbacu shaydaanakan, waxa weeye shaydaan shaydaanad raacdaynaayo weeye. marka waxay kamid tahay qoolayda la buriyane as-aasi qoomuluuday kamid tahay iyaduna, waa xaaraan weeye, maxaa yeele wax ay faa'iidahiisa ma jirto weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qaryadaas ayaanu ka korinay, inahum ayagu ayuu dhahay ilaahay kaanuu waxay ahaadeen qoladaas markaasi qoomuluudka ahi qowma sawin xumaan qoonkeeday ahaayeen inahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen qowma sawin xumaan qoonkeeda ay ahaadeen faasiqiina kuwa faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxa ayay ahaadeen oo dha ilaahay wa adkhalnaahu waanu gelinay luud oo dha ilaahay waanu gelinay fii raxmatinaa naxariisayna ayaanu gelinay oo waxa weeye qoonkiisa ayaanu ka korinay wa adkhalnaahu waxaanu gelinay o dha ilaahay nabi luud fii raxmatinaa naxariisayna ayaanu dhex gelinay maxaa yeele o dha ilaahay innahu luud min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid ahay innahu nabiyullaahi luud o dha ilaahay min asaalixiina kuwa suusuuban ayuu ka mid ahay u ilaahay marka sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala naxariisiisa uu ku geliyey qof kasta oo saalixane ilaahay naxariisiisa ayuu gelinaya subxaanahu watacaala wa nuuxan ou dha ilaahay wadkur xusow dha ilaahay ficil muqadaraasaan ugu nasbinayaa wadkur xusow dha ilaahay nuuxan nuux xusow dha ilaahay inta ka dambaysana waa laga bedelayaa wadkur xusow dha ilaahay nuuxan nuux xus id waqti xusow dha ilaahay naadaa oo u naadiyey id waqti naadaa oo u naadiyey macaa waxaa laga wadaa dacaa calaa qowmihi weeye qoomkiisa uu habaaray id waqti naadaa uu naadiyey macnaha dacaa calaa qoomihi qoomkiisa uu habaaray waa marka uu dhahayay rabbi laa tadar calaa ardi min alfaasiliina dayaara id waqti naadaa oo u naadiyey qoomkiisa uu habaaray min qablu horow dha ilaahay qabla ibraahim weeye wa luud weeye luud iyo ibraahim ka hor qisooyinka hadda suuraddan waxa waaye si maaragtay tartiiba isuguma xigaan fastajabnaa waanu ajiibnay o dha ilaahay lahu nabiyullaahi nuux waanu ajiibnay fanajaynaahu waanu korinay nuuxa o dha ilaahay wa ahlahu ahalkiisina waanu korinay oo waxa weeye waa kuwii asaga doonta la raacay oo rumeeyey fastajabnaa lahu nabi nuux waanu ajiibnay o dha ilaahay oo dacwada ayaanu ka ajiibnay fanajaynaahu waanu korinay o dha ilaahay nuux iyo wa ahlahu ahalkiisi min alkarbi kurbadiyaanu ka korinay karbiga alcadiim oo weynaay waa maashoodkii dhacay weeye iyo qoonkiisii beeninta ay beeniyeen wanasarnaahu waanu u gargaarnay o dha ilaahay nabi nuux waanu u gargaarnay o dha ilaahay min alqoomi qoonka ayaan uga gargaarnay wanasarnaahu waxa weeye waanu ka mancinay weeye min alqoomi qoonkii alladiina qoonkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna addaalata calaa risaalati weeye wanasarnaahu waanu u gargaarnay o dha ilaahay min alqoomi qoonka ayaanu u gargaarnay alladiina qoonkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna maxaa yeelow dha ilaahay innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen qowma sawin xumaan qoonkooda ay ahaadeen innahum ayagu kaanuu waxay ahaadeen qowma sawin xumaan qoonkeeda fa akhraqnaahum waanu qarqinoo waanu maasaynow dha ilaahay ajmaciina dhammaantood fa akhraqnaahum waanu qarqinow dha ilaahay ajmaciina dhammaan ou dha ilaahay wa daawuudda wadkur xusow dha ilaahay daawuudda daawuud xusow dha ilaahay wa daawuudda wadkur xusow dha ilaahay daawuudda daawuud xus iyo wa sulaymaana sulaymaan waxa weeye qisadooda xus weeye waxa weeye wiil iyo aabbihiis weeye wa daawuudda daawuud xusow dha ilaahay oo ka sheekay iyo wa sulaymaana sulaymaan kabadilow dha ilaahay id waqtina xusow dha ilaahay yaxkumaani ay xugminaayeen filxarsi beerti ay xugminaayeen id waqti yaxkumaani ay xugminaayeen u dhahay alle filxarsi beerti ay xugminaayeen waxa weeye zarci bay aheedaa la yidhi amba karamay aheeda id waqti yaxkumaani ay xugminaayeen filxarsi beerti ay xugminaayeen id waqtiyay xugminaayeen ou dha ilaahay nafasad ay fakatow dha ilaahay fiihi xarsigaas ghanamulqowmi qoomki arigoodii ou ku fakaday habeen ayaa waxa weeye beertaas ari uu daaqay iyadoon qowsaar ariga la jirin weeyey id waqti nafasad ay fakatow dha ilaahay fiihi filxarsi xarsiga dhexdiisa ghanamulqowmi qoomki maaragtaya arigoodii ou dha ilaahay wa kunnaa annaguna waxaanu ahaanay lixukmihim xukunkooda ou dha ilaahay shaahidiin ou dha ilaahay kuwa ka markhaatiyaal ah wa kunnaa annaguna waxaanu ahaanay lixukmihim xukunkooda shaahidiina kuwa ku caalimiinna waad ka dhihi kartaa xukunkooda annaguna caalim baan ku ahno ou ilaahay hadda marka waxaa meeshaan la isticmaalaa damiiru ljamci weeye liisnayni weeye marka wa kunnaa waxaan ahaanay dha ilaahay lixukmihim xukunkooda ou dha ilaahay shaahidiina ou dha ilaahay kuwa ku caalima ayaan ahaanay xukunkaas marka waxa weeye waana bayaani doonaahe daawuud ayaa waxa u dhahaa la yidhi ninkii waxaa jirtay beer oo nin uu iska lahay ayaa ari ku fakaday habeen iyadoon ariga lala jirin waa ku mirtay arigii marka uu ku mirtay ayuu beesi u baabiyo kulli wixiilu ka cunay. marka nebi daawuudaa loo soo dacwooday, daawuud markaas waxa u xugmiyaa la yidhi, oo ninkii beerta lahay u xugmiyaa la yidhi ariga inuu qaato isagu. marka saas dhacday haddana waxa weeye xuufi sulaymaana sii galaa la yidhi, oo wiilkiisiya arrintaasna ayaga dhexdooda waa banaaneedaa la yidhi, asaguna wuxuu ku xugmiyaa la yidhi ninka maaragtay yaa beerta iska leh ariga waxa weeye inuu caanihiisa iyo wixii ubadkiisa iyo suufkiisa oo ku intifaaco ilaa markaasi waxa weeye beertan ay ka soo laabanayso ninkaana beerta inuu ka shaqeeyo abuurow hagaajiyo oo meeshii arigu markuu cunaayay ay ahaaday uu gaarsiiyo, kabacdina waxa weeye ninka uu usallimo asna arigiisa uu kasoo ceshado, saasuu xugmiyaa la yidhi. marka xugunki waxa weeye waxaa markaasi xugunkiisa uu rajaxnaaday oo xag ilaahay laga rajaxay kii nabiyullaahi sulaymaan waxayna ahaayeen baa lii xugun oo ijtihaadii ho ahaa layidhi, ijtihaadii wada galaynaa layidhi. haddii xoogaa waxaynu ka baynay qisadaas waxaa layidhi laba nin ayaa daawuud usoo galaa layidhi, oo nin markaasi beer uu iska leeyahay, ninka kalena ari uu iska lahay. ninkii beerta lahaya waxa u dhahay ninkan arigiisii ayaa beertayda xalay kusoo dheelmaday, waxa weeye beerti ayuuna maaragtay ahow soo galay, beerti ayuu cunay, waxa uu igu reebana lama ah. daawuud markaas sidaan horuu soo sheegnay arigiiyo dhan ayuu siiyaa layidhi ninkii beerta iska lahay, way baxeenaa layidhi. markaasay sulaymaan mareen isagoo markaasi wiil 11 ah weeye. markaasuu wuxuu dhahay aabbahay sow idinku xugmiyey, markaasay u sheegeen. markaasuu sulaymaan wuxuu dhahay aniga haddaan arrinta maamulkeeda lahaa lahay saas kuma xugmiyeen, sidaasi aan ahayn ayaan ku xugmi lahay. waxaa kaloo la wariyaa layidhi sidaan si oo maaragtay ka duwan ayaa labada fariiqba ninka beerta leh ninka ariga leh ayaa u dhimhin badan u dhah. marka iyadoo saas tahay sulaymaanuna xugunki gelin asagoo saas dhahay ayaa daawuud loo sheegaa layidhi, wiilkaagaa saas dhahaa layidhi, waa u yeeraa layidhi. markaasuu nabinimada iyo aabbanimada ayaan maaragtay yaa kugu dhaariye waxaad ii khabraysaa sida labada nin labada qol u dhimhin badan. markaasuu waxa u dhahay ariga waxaad siisaa ninka maaragtay yaa saaxibulxabsiga ah, caanaheeda ha ku intifaaco, suufkiisa ha ku intifaaco, ubadkiisa ha qaato. ninkaana beerta ayuu abuurayaa oo markaas uu ka shaqeynaya ariga leh sidaas sidii beertiisa u beerayaa. markii xarsigii beerta ay soo gaarto hay-adii maalinta arigiisa uu cunaayay ayaa ninka saaxibulqanamka arigiisa qaadanaya, ninkaana beertiisa ayuu markaasu qaadanaya. saas ayaa markaasaa la yeelaya hawdha. daawuud markaasa waxa u dhahay alqa allaahu maa qallayta u dhahay, xugunku waa midkaad xugmisay weeye, sidiiyaa markaasa hadda ilaahay uga markhaati kacaya. waxaa kaloo la wariyaa la axaadiis saxiixa soo aroortay hadda kahor waxa weeye nabiyullaahi daawuud iyo maaragtay nabi sulaymaan ayaa waxaa u yimid baa la yidhi laba naagood oo markaasi laba wiil wata, maya laba naagood ayaa usoo dacwooday, labada naagoodne waxay lahaayeen laba wiil. labadii wiilay lahaayeen naagihinaa kamida naagtay weyneeday ayaa waxa weeye weligi wiilkeedii baa halaa qaataa la yidhi. marka waa soo dacwoodeen baa la yidhi. markaasay naagtii weyneed waxay tidhi naagtaan yar wiilkeedii ayaa baahalku la tegey, ki yareedna waxay tidhi kan weyn wiilkeedii uu la tegey. markaasay soo xuguntameen nabi daawuud ay yimaadeen, daawuud markaasuu naagtii weyneeday u xugmiyaa la yidhi naagta weyna waxa weeye waa midkii wiilkeeda baahalku qaatay. way baxeen sulaymaanay u tageen baa la yidhi, way u sheegeen. markaasuu dhahay waxaa yeelaysaan xugun maa iga rabtiin, allay keenow canugaansa iskuma haysatiin, middi hallay keenow dhahaa la yidhi nabi sulaymaan, waa idin kala goynayaa. markii middidii lasoo qabtay ayay naagti yareed waxay tidhi ha kala goynay tidhi laa tafcal yarxamuka allah, ha ku samayn saas allah kuu naxariisay oo wiilkeedii u daayay. saas markay dhahday tii weyneed ma ay shiban tahay ayuu gabadhi yareeday ayuu wiilku u xugmiyaa la yidhi, maxaa yeele xagga cilmu nafsiga ayuu markaasuu wax ka qaatay. maxaa yeele psychologiga mar in wax lagu fiiriyo waa loo baahan yahay. maxaa yeele wuxuu ogaaday naagtaan haddii waxa weeye canugaan hala kala gooyo la yidhaahdo midda naxariisu ay gasho canuga u naxda inay midda canuga dhasho ay tahay, tii weyneed waa iska aamusan tahay hala kala gooyey la taaganta. markaasuu dhahay beer wax dhalay ma tiida orada u dhahay adiga ma dhalina, arrintana sidiiay noqotaa yidhi. alla markaas wuxuu dhahay fafahamnaaha waanu fahamsiinay xukuumadii sulaymaana sulaymaan ayaanu fahamsiinay u dha ilaahay, xugunkoodu marka ijtihaad u ahayaa la yidhi. alla markaas wuxuu dhahay wa kullan kulla arko u dha ilaahay aataynaahu waxaanu siinay xugman xugun iyo wa cilman cilmi, nabinimo iyo cilmi umuuruddiin lagu cilmi lahaado. wasakarnaa waanu sakirnay ilaahay maca daawuuda daawuud micigiisa aljibaala buuraha ayaanu sakirnay yusabbixna xaal ay tasbiixsanayaan buuruhu yusabbixna xaal ay tasbiixsanayaan wadayra shimbirtina waanu sakirnay sidaasoo kale udha ilaahay iyagoo la tasbiixsanaya wa kunnaa waxaanu ahaanow dhahe alle wa kunnaa waxaanu ahaanow dhahe ilaahay faacilina kuwa fala oo tasiirkaas annaga ayaa samaynay inkastoo shay cajaba idinku afkiina uu ku yahow dhahay in buuraha iyo shimbiruhu qof ay la tasbiixsadaan weeye wa callamnaahu waxaanu barbarnow dhahe ilaahay nabiyullaahi daawuud sancata labuusin sancata labuusin kii la xiranaayay tancayntiisa waa duruucda cabuurbayaadyaalka weeye oo markaasi dadku ay dagaalka iyo waxaas u qaadan jireen wa callamnaahu waxaanu barbarnow dhe ilaahay sancata labuusin kii la xiranaayay sancadiisow dhe ilaahay oo lakum idinka idin sugnaadow dhe ilaahay idinkoo dadkuna idinla qabaan lituxsinakum inay idinka dhowrto amba liyuxsinakum kaas inuu idinka dhowro min ba'sikum xarbadiinuu idinka dhowro ee fahal antum matihidiinow dhe ilaahay shaakiruuna kuwa shukrinaya matihin marka hadda waxaa khidaabka lagu soo jeeyay ahlu mako waxaanu barbarnow dhe ilaahay nabi daawuud sancata labuusin kii la xiranaayay sancadiis waa darcigi weye saa idiin sheegnay maxaa yeele waxaa loo xiran jiraa layidhi dagaalada ayaa laysaga dhigi jiray asaga ka hor safaaxixay heede saa loo dhalaaliyaa layidhi oo lakum idinka idin sugnaatay idinkoo dadkan ala qabsiin lituxsinakum in maaragtay idinka dhowrto ama liyuxsinakum inuu idinka dhowro weye nuun iyo markaasi ta waa la akriyaa weeye marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala min ba'sikum xarbadiina inuu idinka dhowrow dha ilaahay maa maaragtay xarbikum wey maa acdaa'ikum faal antum matihidiinow dha ilaahay shaakiruuna kuwa shukrinaya matihin istifhaamtaas waxa weeye waa amar weeye waa shukriya weeye marka hadda sababta arrintaas waxa weeye loogu dhalaaliyey nabiyullaahi sulaymaan casharkeenna dambe ayaanu ku bayaaninaynaa hase yeeshee casharkeen intaasa noo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 82 oo suuratu lambiyaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay annagoo ku dhex jirnay qisasta ambiyada qisadii nabiyullaahi daawuud iyo sulaymaan ayaa ilaahay nooga soo waramay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaanu barbarnay nabi daawuud sancata labuusinow dha ilaahay kii la xiranaayay sancadiisa ayaanu barnay oo cabuurbaraadki ah oo markaasi waxaa lagula khidaabayay nicmadaas markaasi qoladii waqtigaas qur-aanku uu isu dayay ahlu maka weeye si waxa weeye idinkaga dhowrto ambase si lituxsinakum min ba'sikum ow dha ilaahay xarbadiina waxa weeye inaa maaragtay inuu isaga dhowrtiin amba liyuxsinakum inuu idinka dhowro min ba'sikum xarbadiina fahal antum matihidiin shaakiruuna kuwa shukrinow ilaahay waayo culimmadu yidhaahdeen haddii aan meeshaas wax yar ku laabanno sababta waxa weeye waxay ahayd baa la yidhi oo loo baray nabiyullaahi daawuud inuu maaragtay cabuurbaraadka uu sameeyo oo sancadaas uu ku sameeyo waxaa la yidhi habeen ayaa waxaa soo maraaday laba malag oo suurad laba nin oo bani aadama tooda iska leh midaa markaasoo midka kale waxau ku dhahay ayaa la yidhi nicma rajulu ilaa annahu ya'kulu min bayti lmaali nin ayaa nimco lahoo aada iyo aada u wanaagsan hase yeeshee hal khaslad ayaa dhibaato ku ahoo baytulmaal lmuslimiin ayuu wax ka cunaa marka waxaa la yidhi ilaahay ayuu su-aashaa la yidhi nabiyullaahi daawuud in alla uu ka arsiqo kasab oo maaragtay ilaahay u sahlo ilaahay markaas waxau u dhalaaliyaa la yidhi birta u dhalaaliyey marka waxau samayn jiraa la yidhi duruucda ayuu samayn jiray cabuurbaraadyaalka asoon dab aan ku shidayn oon dubana aan ku garaacaynin oo markaasi gacantiisa dhoobo oo kale camal ayuu ku ahay haddii ilaahay yidhahdana suuratu saba iyo meelahaas nima usii tegi doonaa marka hadda arrintaas ayaa waxa weeye ilaahay uu baray subxaanahu watacaala marka weli waxaynu ku jirnaa labadii nabiyoo isdhashay qisadoodii sulaymaan ayaa haddana gelaynaa walisulaymaanow dha ilaahay wasakharnaa isuwada dir waanu usakirnow dha ilaahay lisulaymaana sulaymaan arriixa dabaysha ayaanu usakirnow dha ilaahay walisulaymaana wasakharnaa waxaanu usakirnow dha ilaahay lisulaymaana sulaymaanow dha ilaahay arriixa dabaysha ayaanu usakirnay caasifatan xaalaysa sii dhabanaysa un ilaahay. Hadda aayad kalentood rukhaa'anay ahayd weeye, ee shadiidat alhubuub weeye, waxa weeye dhabashadeeda ayaa daran, haddana waxa weeye waa khafiifa la yidhi. Sida hadba isaga uu doonaya ayuu ka dhigaayey, oo markaa hadda la leeyahay caasifo weeye, waa mid aada iyo aada u orod badan oo markaasi aada iyo aada xoog badan. hase yeeshee marka rukhaa'a la leeyahane waa markii waxa weeye si ladiifa isagu hadda u rabo sida uu doono uu ka dhigaayo. caasifatan xaalaysa u dhahay ilaahay sii dhabasho badan. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala, haddana tajri way durooyeysaa, biamrii amarkiisay ku durooreysaa, ama iska xaalaysid meeshaan tajri xaal ay durooreysa u dhaha haddana ilaahay biamrii amarkiisa ay ku durooreysa, amarka sulaymaan weeye. ilaa alardi arlada ayay u durooreysay, allatii arladaasoo baaragnaa aanu barakayno u dha ilaahay fiiha ayaga dhexeeda aanu barakaynay. ilaa alardi arlada ayay u durooreysa u dha ilaahay allatii arladaasoo baaragnaa aanu barakayna fiiha ayaga dhexeeda, maxaa yeele arladaas ayaa maqarkiisa meesha uu degan yahay ahayd. meeshaas ayuu markaasi uu ka tegi jiray, waana kusoo laaban jiraa la yidhi. waxau dhahay maaragtay yaa ninka ahlusiirada wahab inu munabih la yidhaahdo, sulaymaan wuxuu ahay buu dhahay markii waxa weeye majliskiisa uu ka baxo shimbiraha ayaa markaasaa isku hareeray jira u dhahay, jinniguna waa uu istaagi jiray iyo insuga ayuu dhahay. meel alaale meeshi uu fadhiisto waxa weeye waxaa loo jooji jiray oo loo dhigi jiray sariirtiisa oo carshiga. markaas waxa weeye umaradiisane waa aada iyo aada ay u fara badnaayeen, waxay lahaayeen kuwo maaragtay yaa duulaan gala, kuwo wax walba gala ayay lahaayeen baa la yidhi. asoo waxaa la yidhi maalin maaragtay yaa duulaanka ka fadhiya, waxaa la yidhi halkaasna iska joogaa la yidhi. arlada markaasi naaxiyo oo kamidana waxba aan ka maqlaynin ayaa waxaa u yimid baa la yidhi, waxaa u yimid baa la yidhi markaasi haatufa u sheegaya u yimidaa la yidhi. marka haatufkaas wuxuu u sheegaa la yidhi arlada markaasi inay jiraan waxyaabo fara badan oo markaasi waxa weeye xukunkiisa ka baxsan oo wax walba iska le oo loo baahan yahay markaasi inuu maaragtay yaa duulaan oo ku qaada loo baahan yahay. kolkaas ayaa markaasaa waxa weeye uu ku baraarugay baa la yidhi. kolkaasuu ilaahay subxaanahu watacaala wixaas arlada joogoo dhan wixii uu ku gaari lahay ayaa ilaahay uu ka baryey. markaasaa waxa weeye dabayshaas ayaa la siiyaa la yidhi, dabayshaasoo wax walba oo jayskiisa iyo wax kasta wax alaala wixii zaaskiisa uu ku qaadi jiraa la yidhi, hawadaas la mari jirtaa la yidhi. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sida halkaa alla qur-aanka noogu sheegaayo, waxaanu sakirnow dha ilaahay subxaanahu watacaala nebi sulaymaan dabaysha ayaanu u sakirnay ayadoo caasifaa weeye, ayadoo haddana amarkiisa ku soconaysa, arladiina u soconaysa aanu barakayno arla taama. wa kunnaa waxaan ahaanow dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa u dha ilaahay caalimiina kuwa ku cilmila ayaanu ahaanay, wax kasta caalimiin ayaanu ku ahaanow dha ilaahay. oo waxyaabahaas nabiyullaahi sulaymaan la siinaayo ayaan maaragtay ognaho u dhahay, haddana waxa weeye waxaas milkigaaho weynoo la siinaayo waxaanu ogeyno u dha ilaahay inay khuluuc ay usoo jiidaayaan ilaahay u tawaaduco uusan ku kibreynin weeye. wa min ashayaadiini wasakharnaa dii horay la socotaa waxaanu u sakirna u dhahay haddana ilaahay min ashayaadiini shayaadiinta xaggooda man duul yaquusuuna lahu u quusaaya oo waxa weeye badda u quusaaya. wa min ashayaadiini shayaadiintana waxaanu u sakirna u dha ilaahay man duul yaquusuuna u quusaaya lahu isaga weeye yadkhuluuna fi lbaxri badda u gelaaya weeye oo jawaahir kala duwan uwa soo bixinaaya iyo wayacmaluuna kuwa camal falaaya camalan camal camalkaasoo duuna dalikaas ka sokeeya oo aan qowskaas ahayn oo dhismo iyo howlo kale haye. jinniga ayaa wax walba markaasaa loo sakiray oo isaga markaasi xukunkiisay ku hoos jireen, laakiin waxa weeye inay rumeeyeen ma aysan haynin, laakiin xukunkiisay ku hoos jireen aa la yidhi. iyo wayacmaluuna kuwa camal falaaya u dha ilaahay subxaanahu watacaala camalan camal camalkaasoo duuna dalikaas ka sokeeya. wa kunnaa waxaanu ahaano u dha ilaahay lahum shayaadiintaas xaafidiina kuwa xifdiya, waxaanu ahaano u dha ilaahay subxaanahu watacaala xaafidiina kuwa xifdiya ayaanu ahaanay oo waxaanu ka ilaali jirnay inay jinnigu fatahaadiyaan wixii ay sameeyeen weeye. maxaa yeele waxaa la yidhi caadoodaa waxay ahaydaa la yidhi markii waxa weeye camal ay dhameeyaanaa la yidhi, waxaa la yidhi camalkaas dibay u fasaadi jireen baa la yidhi. haddii waxa weeye shaqo kaleentood aana la sii gelin. halkaas marka waxaynu uga baxnay dhisadii isla socotayo nabiyullaahi daa'uud iyo wiilkiisa sulaymaan ahay. halkaan waxaynu ka gelaynaa qisasu ayuub weeye. waad ku xusowdha ilaahay saasaa lasuu qadirayaa, waad ku xusowdhahay alle ayuuba ayuub xusowdha ilaahay. cid waqti xusowdha ilaahay naadaa rabbow sabigiisa uu naadiyey. waad ku xusowdha ilaahay ayuuba nebi ayuub xusowdha ilaahay. cid waqti naadaa rabbow sabigiisa uu naadiyey. muxuuna u naadiyey rabbigiisa asagoo ilaahay baryaaya, annii biannii anigou dhahay rabbiyow mastanii waxaa isaabtay, alluru lur ayaa isaabtay, sidaa igu dhacday. waanta aduguna allow arxamu raaximiina, inta naxariisata allihi ugu naxariis badanaas. annii biannii aniga mastanii allow waxaa isaabtay, alluru lur ayaa isaabtay, waanta aduguna arxamu raaximiina, inta naxariisata allihi ugu naxariis badanaas. marka hadda naadadase nabiyullaahi ayuub alla uu naadinayo oo dhibaatadan u sheeganayo maxay aheedaa la yidhi? waxaa la yidhi waxaa markaasi alla uu naadiyey lama buriya bifaqadi jamiici maalihi wa waladihi wa tamsiiqi jasadihi wa hajri jamiici naasi lahu ilaa zawjatahu siniina talaasan aw sabcan. waxaa la yidhi markii oo maalkiisi dhammaantiisa oo waayaa la yidhi, iyo ilmihiisi jirkiisa oo go-go-ay, dadkii oo dhan ay ka haajireen ilaa zawjadiisi maahine 7 sano iheeday 3 sano iheeday ilaaha ku cilmi leh ayaa markaasu alla baryaa la yidhi. haddii marka wadda wax yar aynu kusii darno waxa weeye waxyaabaha markaasi ilaahay uu ku ibtileeyaa la yidhi nabiyullaahi ayuub waxaa markaasi ay ahaayeen baaya 4 umuurood ay ahaayeenaa la yidhi. haddii hadda qisadiisa la iska soo gaabiyane ayuub waxaa la yidhi waxau ahay nin oo hata waxa weeye reer ruum ka mid ah u ahaya la yidhi. ayuubna waxaa la dhihi jiray ayuub ibnu amuus ibnu raasax ibnu ruum ibnu ciis ibnu isxaaq ibnu ibraahim aa la dhihi jiray. waxaa la yidhi maaragtay hooyadiis waxay aheedaa la yidhi waladu luud ibnu haaraan ayay aheedaa la yidhi. hooyadiis waxa weeye gabdhihii waxaa la sheegay oo maaragtay nabiyullaahi luud ayay markaasi xaggooda ka timidaa la yidhi. marka wuxuu iska lahay baa la yidhi ayuub maal oo kala duwan ayuu iska lahay baa la yidhi, geelow iska lahay, lo-ow iska lahay, ariyow iska lahay, fardow iska lahay, dameerow iska lahay, wax hadda waxa weeye nin maalle wixii la siiyo waxa ugu fadli badan ayuu iska lahay. nin hadda waxa weysa wax ka fiican haysa ma jirin baa la yidhi waqtigaasaa la yidhi. xoolo badanoo iska lahay la yidhi, wuxuu iska lahay baa la yidhi 500 oo hektar ayuu iska lahay oo markaasi ay ka shaqeeyaan 500 oo maaragtaya midkiiba halki hektarba 500 addoon oo ka shaqeeyaa la yidhi. addoonkiina waxa weeye addoon walba maal iyo maal ayuu iska lahay, naagu iska lahay, waxauna iska lahay ahl iyo owlaad ayuu iska lahay oo rag iyo maaragtaya dumara weeye. marka waxau ahay nabi ilaahay ayuu ahay nabi ayuub oo taqiya oo shaakira oo nicmada ilaahay ku shukriya u ahay. waxaa la joogi jiraayay 3 nin ayaa la joogi jirtaa la yidhi oo asaga rumeeyaa la yidhi, waxayna ahaayeen niman garmadoob ahay ahaayeen. waxaa la sheegaa la yidhi ibliis waagii hore samada lagama xijaabi jirin baa la yidhi, markaasuu samada meeshuu doono ka istaagi jiray, meeshuu doono ayuu ka istaagi jiraa la yidhi. markaasuu wuxuu maqlayaa la yidhi ibliis malaa'igta oo maaragtay ku salinaysa ayuubuu maqlaa la yidhi oo maaragtay u ducayaysa, markaasuu xasdaa la yidhi. markaasu waxau ilaahay ku dhahaa la yidhi shaydaan, ilaahayow waxaan fiiriyey addoonkaaga ayuuba, waxaan arkay inuu kugu shukrinaayo ou kugu xambinaayo, hase yeeshee haddaad jaxibi laheeday shukrigaaga waa ka tegi lahay iyo daacadaad. markaasa alla wuxuu dhahaa la yidhi tagaa la yidhi waxaan kugu saliday maalkiisaan kugu salide, waa tegay baa la yidhi ibliis asagoo markaasi soo kulmiyaa la yidhi casaariiddii oo shayaadiinta iyo jinnigaa la yidhi. markaasu waxau ku dhahay baa la yidhi waxaa maaragtay aan idinku saliday maalka ayuub weeye. cifriid markaas waxau dhahaa la yidhi jinniga kamida aniga awood baa laysiiyey, haddii aan doono waxa weeye waxaan iska dhigi karaa naar oo dabayl oo naar ah, markaasaan wax walbaan gubi karaa oo aan tago. ibliis markaas waxau dhahay isagou dhahay ee geeriisa u tagiyo waxa qowsaara la jira ee kulli waxaasoo dhan baabi'i, dadkii marka aysan kartin baa la yidhi arlada hoosteeduu ka dusaa la yidhi cifriid asagoo dabayl naar ah, markaasuu geeri iyo wixii qowsaar la jiro dhan ayuu dhameeyaa la yidhi. haddee markaasoo markuu soo dhameeyey ibliis soo yimidaa layidhi, asoo markaasi soo dhameeyey ibliis marka waa tegey baa layidhi, markaasuu ayuu u tegaa layidhi, asagoo isaga dhigaaya suurad qayim, nin qayim ahoo macnaha wanaagsano oo maaragtaya caadi ahoo markaasi rasin macnaha qaalima korkiisa ku fadhiya camala u socda ayuu u tegayaa layidhi. Markaasuu wuxuu arkaa layidhi isagoo taagan oo u yimidaa layidhi oo dukanaya, markaasu waxau dhahay geelaagi iyo wixii qowsaar la jiroo dhan naaraa gubtay. Markaasu ayuu waxau dhahay ilaahay yaa mahadle allah isiiyey asaaniga qaaduu dhahay. Marka haddana waxaa layidhi cifriid ayuu ku sallidaa layidhi arigi iyo wixii qowsaar la jiray, markaasuu arigi iyo qowsaaradii ku qaybsa hal maray dhinteenaa layidhi. Geelihii ayuu haddana markaasu waxa weeye ayuu ku sallidaa layidhi, markaasuu dabeyl in iska dhigayo geelihii iyo wixii ku yiroo dhabuu gubaa layidhi. Ibliis markaasu waxa weeye u yimidaa layidhi ayuub, waxaan u sheegay intaasoo dhan ay ka baabi'een, ilaahayuu mahadiyaa layidhi nabi ayuub, ilaahayuu wafaaleeyaa layidhi. Markuu arkay ibliisaa layidhi wax kasta oo maaragtay lagu sameeyo maalkiisoo dhan inuu dhammaaday, wax kasta oo lagu sameeyo waxbuusan si qaal u jixinjixaynin, ayuu samada korayaa layidhi ibliis. Markaasuu waxa u dhahay rabbiyow igu sallidow dhahay owlaadiis, markaasuu dhahay tag owlaadiisaan kugu salliday. Markaasuu aaday baa layidhi, dhulka ayuu la gariiraaday, sar ay ku jireen, markaasay dhammaantood hal mar dhinteenaa layidhi. Markaasuu u tega nebi ayuubo u tegay ibliis asagoo mucallim oo maaragtaya xikmad baraya suuraddiisoo kale uu socda, isla markaasina jaraaxaysan, madaxiisuna uu daqdaqan yahay oo dhiig uu ka daadanayo. Markaasuu waxa u sheegaa layidhi in owlaadiisa ay dhimatay. Marka arrintaasu u kaa baxbaxsaa layidhi ilaa qalbigiisa uu ka jilco oo markaasi uu ka ooyo. Marka hadda ahlusiirada hadda saa soo qoray waxaa badan yihiin dadka maaragtaya siirada soo qora oo kutub badanay kasoo qoreen, laakiin hadda uun haddii waxaa la yidhaahdo arrimahaas hadda oo calaacal badan markaasi xaggii owlaadi xaggeeda uu ka xanuunsadayaa layidhi. Laakiin hadda inkastoo saas leeyahay nabiyullaahi ayuub marnaba qallaha iyo qadarka ilaahay waxa weeye marnaba waxa weeye kama uusan maaragtaya uusan xumaanin oo qallaha iyo qadarka ilaahay qaali ayuu ku ahay. Marka ayuub markuu aada iyo aada u calaacalay ibliis waa farxay baa la yidhi, markaa uu samada koray saw u fiiriyey bal marka wixii uu sameeyey. Markaasa waxaa ayuub loo waxyoodaa la yidhi xag alle waxa ku yimiday ibliis uu ahay imidaafu ilaahay weydiisaa la yidhi. Ibliis markaas waxa weeye waa joogsadaa la yidhi isagoo khaashicahoo daliila markuu arkay inuu ayuub soo laabtay. Markaasu waxa u dhahay ilaahay jasadkiisa igu salli, jasadkiisaan kugu sallidaa la yidhi, qalbigiisa iyo lisaankiisa kuma jiraan iyo caqligiisa, waa soo hoobtaa la yidhi. Markaas degdeguu ku yimidaa la yidhi asagoo sujuudsan ayuu sanka labadiisa durow ka afuufaa la yidhi, jirkiisoo dhammaa markaasaa cudur galay uu gubtaa la yidhi. Markaasaa waxaa kasoo dhashay buulal amase dhulluxyo waaweyn ayaa kasoo dhashayoo idaha baridoodoo kaleentooda weeye cadha ayaa ku dhacdaa la yidhi. Markaasuu cijiyaha isku xugi jiray, cijiyihi xataa waxa weeye inay ku yaraadeen ayuu waxuu isku xugi jiraa la yidhi, xagaafada iyo waxuu isku xugi jiraa la yidhi, midyaha iyo dhurta isku xugi jiraa la yidhi, ilaa markaas jirkiisa uu jarjaraa la yidhi. Kolka saas markay dhacday intaasna waxa weeye ilaahay tawaalluciisa iyo khushuuciisa uu ku jiray ha la yidhi, joogsiskiisayaa go-go-ay baa la yidhi, markaasuu uray baa la yidhi. Dadkii markay magaalada deganay ayaa waxay yidhi qurunkiisa iska bixiyeenaa la yidhi, markaasay meel qashin qubahay dhigeenaa la yidhi, markaasay meeshaasay guri uga dhiseen, dadkina way ka haajireenaa la yidhi. Xataa waxaa la sheegaa la yidhi saddexdii nimoo saaxiibadiisa heeday oo markaasi waxa weeye rumaysay way ka tageen baa la yidhi. Dadkii oo dhan markay ka tageen dowdadiisiyaa kusoo hartaa la yidhi, oo la dhihi jiray raxma binti afaraasiim ibnu yuusuf ibnu yacquub la dhihi jiray, ayadaa u khidmay jirtaa la yidhi. Haweenku aada iyo aaday waqtiga xaaladdu ay u xumaato ama qofku u dhibaatoodo ayay markaasi qof walba waxa laguga naxariis badan yihin, ayadaa u khidmay jirtaa la yidhi, gacaanku u keeni jirta. Nimankii waxa weeye saasay way ka tageen, laakiin nimanku aaday diinkooda kama tigay ay dhahaan lusiirada. Marka hadda markuu hadda ilaahay uu barayo anii masan iyo luru wa anta arxamu raaximiin uu leeyahay, waxaa la sheegaa la yidhi sixrigii jirkiisa galay ayaa waxau ka baqay baa la yidhi inuu wadnaha uu ka galo iyo carabka oo markaasi uu dikriga ilaahay uu markaasi uu awoodi waayo. Marka taasuu ku sabri waaye waxa uu is yidhi maaragtay haddii hadda dhankaas lagaa galo dhibaatay kugu tahay, ee intii ka horeysaa la yidhi waa intaasoo dhan ilaahay yow saabirkaha dhibaatiisa la yidhi. marka hadda laciinku fircawn iblis ahay taasoo ku quustaa la yidhi waxba waa ka qaadi waayey intaas muddadaas hadduu sabraayey weliba hadda nabiyullaahi ayuub waxaa la dhahaa la yidhi ilaahay ducadaada waa aqbalayaahe maa ilaahay wax weydiisatidaa la yidhi. markaasuu dhahay ilaahay waan ka xishoonayaa maxaa yeela intii hadda waxa weeye anigu xoolaha aan lahay oo maalka aan lahay intii oo kaleeto hadda aniga imtixaan ima hayso marka intaasaan barwaaqo ku jiray barwaaqada miyaan halmaamayaa markaasaa intaan yartaa ayaa ina adkaysa waayaan ilaahay ku cabanayaa saasuu dhahay baa la yidhi. marka hadda markaan ilaahay uu barhayo anta waa anta arxamu raaximiin uu leeyahay waa mar uu isku baqayo lisaankiisa iyo wadnaha in markaasi duqsiga uu ka galo uu ka baqayaa la yidhi taasa hadda ilaahay nooga warhamayaa. laakiin hadda siiradaasa hadda aan sheegayno xadiis ma ahan aayad qur-aana ma ahan waa shay markaasi yaxtamilu sidqa walkadib iska ah laakiin waa siiro uun la xidhiirta ambiyada markaasi waxa weeye sheekadooda la xidhiirto aada iyo aada isaga wanaagsan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa ayuuba wadkur xusowda ilaahay ayuuba ayuub xusowda ilaahay id waqti naadaa rabbahu rabbigiisa u naadiyey oo uu yidhi markaas annii biannii aniga masanii waxaa itaabtay allow adur dur ayaa itaabtay sidaygu dhacday wa anta adiguna allow arxamu raaximiina inta naxariisata aligoo u naxariis badana. ilaahay wuxuu yihi fastajabnaa lahu waanu ajiibnay naadadii waanu ka ajiibnow ilaahay fakashafnaa waanu ka faydnay maa bihi wixii ku sugnaay oo min lurin lur ah fakashafnaa bihi waanu ka faydnow ilaahay maa bihi wixii ku sugnaay oo min lurin lur ah dhibaatadii waanu ka qaadnow ilaahay subxaana watacaala. haddii ilaahay yidhahaan dhibaatadaas sidii looga qaaday waxaan ugu sawdaa suuratu saad oo waxaa la dhihi doonaa urkul birijlika haada muqtasalun baaridun wa sharaabun ayaa la dhihi doonaa oo sida lagu daaweeye xaggay noogu imaan doonta haddii ilaahay yidhaahdo. wa aataynaahu waxaanu siinow ilaahay ahlahu ahlkiisi dhammaaday ilmihii iyo zawjadii ka dhintay ayaanu siinow ilaahay wa aataynaahu waxaanu siinow ilaahay ahlahu ahlkiisi aanu siinay owlaadiisi markaasi kuwii labaa iyo kuwii dhidigaa weeye oo waa loo soo nooleeyaa la yidhi sinfi kastaa la yidhi saddexay ahaan iyo todobay ahaayeen sinfi kasta waa la sheegay wa mislahu masalkoodana waanu siinay macahu micigoodow ilaahay oo waxaa laga siiyaa la yidhi sawjadiisi oo dhalinyaraa laga dhigaa la yidhi markaasi waxa weeye ilmihii kale usii dhashayaa la yidhi oo inta markaasi waxa weeye ka badan amase waxa weeye sawjadii ilmahaas u dhashay way ka dhimatee tanu gooniyaheedna waa la sheegay laakiin ilaahay wuxuu yidhi wa mislahu masalkoodna waanu siinay macahu micigoodow ilaahay raxmatan naxariis daraaddeedow dha ilaahay subxaanahu watacaala naxariis daraaddeedow dha ilaahay raxmatan naxariis daraaddeed ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala raxmadaasoo min cindina asayna ka ahaatay iyo welikaa waano ayuu dhahay ilaahay oo lilcaabidiina kuwa alla caabudaya la waaninaayo welikaa waanow dha ilaahay lilcaabidiina kuwa alla caabudaya la waaninaayo si waxa weeye u sabraan oo markaasi loo sawaabiyo maxaa yeele dadka waxa weeye imtixaan baa dhacaya imtixaanka waxaa loo baahan yahay in lagu safro ayaa loo baahan yahay ilaahay ambiyadiisa wax dimbiya hoy galeen ma jirto waana waxa weeye macsuumiin waxyaabahaas annagaa wax nala ku tusaalaynaya oo dembi ina galna dembigeyni naloo cadaabaayo inaanu sabarna ayaa loo baahan yahay marka adii haddii ambiyadiiba saas loo jaribaayo annagana waa inaanu markaas ku cibro qaadanaa loo baahan yahay. dikriga caabidiinta wax loogu khasisaayo ayagaa ku intifaacayo qofaan ilaahay caabudaynin waxaas waxba maaragtaya cibro uma ahan. wadkur xusowd ahay alla subxaanahu watacaala ismaaciila ismaaciil xusowd ilaahay boqol iyo soddon sano ayuu noolaayaa la yihi nabi ismaaciil markii waxa weeye wuxuu ahayga markii aabihiis uu dhimanayay ibraahimna 89 sano ayuu jiray baa la yidhi qisadii markaasi uu ku sabray dabiixani waa noo imaan doontaa suuratu saafaat haddii ilaahay yidhaahdo wa ismaaciila wadkur xusowdha ilaahay ismaaciila ismaaciil xusowdha ilaahay iyo wa idriisa idriis xusowdha ilaahay waa jaddu nuux weeye haddii ilaahay yidhaahdana waxa weeye waanu soo marnay oo idriis waanu kasoo warranay si xoog lahaan uga soo warranay weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa idriisa idriisna xusowdha ilaahay wadalkifli yowr ilaahay kafaaraqaadka kii u saaxiibkahayna xusowd ilaahay waa laqabkiisi magaciisa basharaa dhihi jiray bashar ibnu ayuubow ahay oo nebi ayuubaaba dhalaa la yidhi dalkifliga kullun kulla arkowdha ilaahay oo ambiyadaasa min asaabiriina kuwa sabarka badanne ayuu ka mid ahay oo daacada ilaahay ku safra macaasida ka safra balaayada ku safra ayuu ahay. marka hadda saabiriin bay ahaayeen intaas, maxaa yeele ambiyada ilaahay waa la imtixaanay. rasuulkeenna waa soo dhahay ashaddukum balaan alambiyaau suma alawliyaau suma alamsal falamsal, balaayada ambiyada ayaa idinkuu daran. ilaahay awliyadiisa qof walba qofku ka garaada weyn yahay oo ka maqaam weyn yahay waa ka imtixaan badan yahay. marka ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala kula arka waxa uu kamid ahay saabiriinta u dha ilaahay, wa adkhalnaahum waanu gelinay u dha ilaahay ambiyadaas fii raxmatinaa naxariistayna ayaanu gelinay, wa adkhalnaahum waxaanu gelinay u dha ilaahay fii raxmatinaa naxariistayna ayaanu gelinay. maxaa yeele u dha ilaahay waa nabinimada ugu weyn raxmadda ilaahay oo la dhexgeliyey, innahum ayagu min asaalixiina kuwa suusuuban ayay kamid ahaadeen. oo waxa weeye raxmadda ilaahay in la geliyo ayay kuwa usuubada ahaayeen, saalixiin bayna ahaayeen. waykur xusow dha haddana ilaahay dannuuni malaa'igakii u saaxiibka ahay xusow dha ilaahay, waykur xusow dha ilaahay dannuuni malaa'igakii u saaxiibka ahay, saaxibulxuud waay waxa weeye yuunus ibnu mata weeye. id waqti xusow dha ilaahay dahaba uu tegey muqaadiban xaalowyaas kii u caroodey qoomkiisa, fadanna wuxuu maleeyo u dha ilaahay an lan naqdira inaanan karaynin calayh korkiisa aanan karaynin oo wixii aanu ku xugmina aanan ku xugminaynin, fanaadaa waa naadiyo u dha ilaahay si dulumaasi mugdiyaala dhexdooda ayuu ka naadiyey, wuxuuna dhahay an laa ilaaha bian laa ilaaha ilaahyaala ma jiraan allow ilaa anta adiga mooye, subxaanaka nasahnaantaadii innii anigu kuntu waxaan ahaaday min adaalimiina kuwa daalimiinta mid ka mid ayaan ahaaday, waxa weeye qoonkayga ayaan idan la-aan ka tegey, sidaas ayuu dhahay. qisadii nabiyullaahi ayuub ayaynu meeshaan ka geli, waxaan dhihi lahay qisadii nabiyullaahi yuunus oo isagana waxa weeye imtixaan uu ku dhacay ayaan isagana meeshaan ka gelaynaa. ambiyada ilaahay oo dhan ayaa saas loo jarribay, maxaa yeele risaalada iyo dacwada markii loo dhiibay arrintaasaaba sideeda waxay iska tahay imtixaan weeye. wadannuuniyow dha ilaahay malaa'igakii u saaxiibka ahay xusow dha ilaahay, waxa weeye waa yuunus ibnu mata weeye, saaxibulxuudna waa la yidhaha qur-aanka ayaanu ku arkaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. wadannuuni xusow dha ilaahay dannuun nabi maaragtay yuunus weeye, yuunus ibnu mata weeye, mata waxaa la dhihi jiray ismu abiihi weeye, ibnu umiya ismu umiya u ahay ilaaha ku cilmiya, laakiin yuunus ibnu mata ayaa la yidhahdaa. xusow dha ilaahay id waqtiyow dha ilaahay subxaana watacaala dahaba uu tegey muqaaliban xaalowya kii u carooday qoomkiisoo waxa weeye u caraysan waxyaabihii markaasi uu kala kulmay, haddana waxaa weeye markaan uu tegaayo idan macnaha ma uusan haysanino inuu qoomkiisa ka taga looma idin baa layidhi. qisadaasna waanu sheegi doonaa haley, waanu sheegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. hadda ka horna waanu soo marnay meelo kalena waa uu sii tegi doonaa. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala id waqti dahaba uu tegey muqaaliban isagoo u carooday qoomkiisa u dha ilaahay, fadanna dabeedna wuxuu maleeyey an lan naqdira inaanan karaynin calay korkiisa, macnaha waxa weeye fadanna fadanna wuxuu maleeyey an lan naqdira calayhi inaanan ku xugminaynin waxaanu ku xugminay oo xabsiga lagu xabisa ah badnulxuud lagu xabisa ah. marka muddada waxaa la yidhi markaasi malaygaas colooshiisa uu ku xabisnay 4 maalmood ay aheed aa layidhi, 7 maalmood ay aheed, 3 ay aheed, 4 ay aheed, ilaaha ku cilmi sacdo. ilaahay waxa u waxyooday la yidhi xuubkaasaa la yidhi oo badnigiisa uu galay nabiyullaahi yuunus, ha cuninaa la yidhi hilibkiisa, laftiisana ha feenanin baa la yidhi, adiga rista lagaagama dhigin ee meesha xabisay noogu yahay. arrintaana haddii wax yar aynu ka sheegno, inkastoo waxa weeye waqtigu uu sii dhammaanayo, waxaase weeye waxaanu maaragtay ku sheegi doonaa qisooyinkeenna dambe qisada oo maaragtay ama maaragtay qaybaha dambe oo casharkeenna oo kamida maaragtay qisadiisi, waxa weeye nabiyullaahi yuunus ibnu mata waxa weeye qoomkiisii markii waxa weeye uu ka carooday oo markaasi uu u sheegay in markaasi cadaab uu kusoo degaayo, cadaabkii waqti uu kusoo degwaa la yidhi, markaasuu ka baxay baa doono iska koray baa la yidhi. doontu waxay markay socotay way istaagtay, badii ku istaagtay, nimankii markaasi badmareenka ahay waxay dhaheen doontan waxaa saaran addoon sayidkiiska soo dhuuntay, qurcadaana soo saaraysa. markaasaa qurcad la sameeyey asagii ku dhacdaa la yidhi baddaa lagu tuuraa la yidhi, xuudkaasaa lifay. wahuwa aati bimaa yulaamu calayhi, isagoo leydi wax lagu dagaalo badda uu iska tegay oo uu doon iska raacay, idan ilaahay isagoon haysan waa la imtixaanay. markaasuu rabbigiisa baryey, saaxilkaa lagu soo tuuray isagoo daciifa, qasaalo eelaa u imaan jirtay subax iyo galab, caana ayuu ka cabi jiray ilaah uu ka xoogaabo. markaasaa dadkii loo dirana way humeeyeen, hasay yeeshee waxaan ugu tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo suuratu wasaafaat waarsalnaahu ilaa mi'ati alfin ow yaziiduuna faaamanuu famatacnaahum ilaa xiinin. marka haddii ilaah yidhaah casharkeena dambe ayaanu jasadiisa halkan ka qaban doonaa, casharkeenaysa intaasuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.